إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة بعون الله جل وعلا يدور حول عنوان تحذير المسلمين عن الابتداء والبدع في الدين فإن الابتداء في الدين من أخطر الأدواء التي أصيب بها المسلمون فحقيقته هدم للدين وقدهم في جناب سيد المرسلين ومنازعة لحق التشريع الذي هو من حقوق رب العالمين وإفساد للعبادة المتقرب بها إلى رب الأولين والآخرين وتشويه للدين وصد عن سبيله المستقيم وطريق إلى تشتيت الأمة الإسلامية ووقوع الخلاف والشقاق بين أبنائها وجعلها فرقا ممزقا شتى كل حزب بما لديهم فرحون وكفى بالبدعة بؤسا وضلالا أنها سبب لطرد محدثها من رحمة رب العالمين وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن يأتي الله تبارك وتعالى وانا يمري أنه إن يأتي ويأتي هار مكو هيدن تروم سنين سنة مكو ويافن إمبكا توي جمالن يودندو إمبوني تيتا لمالن إمبوني قولي جمالن سيدي دن كانك الله سبحانه وتعالى كلام وفيوني على وعد ممجن دي كلام ومجن على وعد مفيوني دي Sedi den ko kanko tun woni rewteeɗo dewal goonga nafangal ka leyde ka kammu wonande arande faccitiiɓe Sedi den nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe woni subaaɓe nela wonande ɗeɗo mofte janguɗen aayama Allah subahanahu wa ta'ala noddi gonɗinɓe hooliɓe mo ɓen o noddiri ɓe innde gonɗinal o wi hule joomi moɗon hakkirde hulugol mo non haana hulireede noon wata hay goto e moɗon maayu sina hara ko julɓe ñande maayata o wi e aaya goo kono yo yimɓe hule jooni moɗon on taguɗo on immorde fittandu wotur woni ɓenmen adam o tagi e ndunɗon fittandu sonna mayru woni yumma men hawwa o saakiti immorde maɓɓe kamɓe ɗiɗo worɓe ɗuuɗuɓe e rewɓe ɓe tawata joni men jantaki ɗuuɗugolɓe ko adi noon ko kamɓe ɓuri ɗuuɗude o wi hule joomi moɗon ommo tawata ko sabu makko toronirton hakkundeji moɗon rente kadi kañugol endan ɗan hakkunde moɗon faame Allahu tabaraka wa taala e dow moɗon ko tombiɗo o wi kono yo gondinɓe hule joomi moɗon wowle konngol fewugol newingol moƴƴol si on waɗi ɗum o moƴƴinana on golleeji mooɗon ɗin o surrana on bakkatuuji mooɗon ɗin kala on doftiiɗo Allahu tabaraka wa ta'ala e nelaaɗo on haray gondi o mali o daɗi malal moolanaangal Allah subhanahu wa ta'ala harkisi en ɗum o wii si tawii ɗum feƴƴi ko ɓuri sellude goongude konngol yewtaangol ko konngol Allahu tabaraka wa ta'ala ngol woni qur'anaare ne ko ɓuri moƴƴude feewde peewal feewirteengal yahee ko Allahu tabaraka wa ta'ala o weltoo ko laawol ngol nelaaɗo o rewi ngol ko ɓuri bonde piiji ɗin ɗi fof majji ko sincaaɗi ɗin ko ɓuri bonde maanaa piiji sincaaɗi ɗin fof ko fuɗɗitaaɗi piiji fuɗɗitaaɗi joomi men rewiraa ɗin fof ko ɗi majjere majjere nden ko soggata joomi mum naɓa ɗum ko naadugol mo yiite Allahu tabaraka wa ta'ala danden ɗum mbiɗen si ɗum feƴƴi yewtere meɗen nden e oo ɗoo nokku e oo ɗoo waktu ara hino yiiloo takko toɓɓere wiyeteende tahdhiru lmuslimina ani l ibtidai wal bidaa fi ddin rentingol julɓe ɓen gaa e fincugol fuɗɗitooka diina ko jeyanooka e makka rentina kadi julɓe ɓen rewirgol joomi men konko sincaa fuɗɗitaa jewanooka e ndeer diina kan ko ammaa on kidi wona sincoowo on o haɗaama ɗum maa kanko o sincataa kono o jokkay konko sincaa ɗum kadi o haɗaama ɗum wataa sincu wataa jokku ko sincaa tahdhiru lmuslimin ani l ibtidai wal bidai laa tabtadi wala tattabici l bida wataa sincu wataa jokku ko sincaa haray ɓe wii hino jeya e ñaw ɓurngu moolaneede mo julɓe ɓen jarriboraa hannde ka diina maɓɓe ko ko wiyetee sincugol fuɗɗitoo rewira joomi men ko jeyaaka e ndeer diina makko kan wono si en ndartii biɗaa tigiri tigiri ko woni biɗaa ko sincaa joomi men rewiraa wo faandunde muuɗum e natiija muuɗum ko ɗum rimata kon ko yirbingol islam e duɓɓugol hoosa barmina haqqe nelaaɗoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woni wi'ugol nelaaɗo timminaali ko kañum woni timminde imam malik imamu daril hijra alayhi rahmatullah e maaki kala sincuɗo ka diina rewiri jooni muuɗum o yii ɗum hino laɓaa haray o ɓantii konngol o wii nelaaɗo jamfino nelal ngal timminaano ko kanko woni timminde haray ɗum no hulɓinii moƴƴa wo sincugol kadi ka diina hino jeyaa e lorraaji muuɗum wondema ɗum ɗon ko dartagol pooɗondira haqqee taguɗo on wonoo sar'inoowo on joomumen o wii ala lahul halqu wal amre ko kanko tun jogii haqqee tagugol ko wano noon ko kanko tun kadi jogii haqqee yamirgol e haɗugol ko ɗum si o lanndi e aaya goo am lahum suraka'u shara'u lahum min addini ma lam yadan bihi llah si ɓe mari woɓɓe goo sar'inooɓe holla ɓe laawol ngol ɓe rewirta joomi maɓɓe haranaangol joomi men wallini nelaaɗon yottiningol haana ko wano noon kadi oo ɗoo biɗa'a ko bonnay ɗum dewal ngal joomi men rewiraangal ko bonnay ɗum kadi baraaji ko on kidi woni ɗaɓɓude kon ko wano noon ko tuuninay ɗum kadi diina kan ko wonay ɗum kadi sabu kaa ɗoo diina islam pecco wona pecce pecce oo ɗoo biɗaa ko adday ɗum kadi lurral hakkunde mofte ɗen oo ɗoo biɗaa ko adday ɗum kadi anngal pottal hakkunde ɓiɓɓe julɓe ɓen ko ɗum so a yiyay sincooɓe biɗaaji ɓen kullu hizbin bima ladayhim farihuun gooto fof ko sinci hoolii no noddudee muɗum kon a taway ko ɗum tun o hoolii ko goonga kala ko wanaa ɗum mo jaɓay ɗum ko meere wonon biɗaa yoni tawgol ɗum ko bone ko poton tawgol ɗum ɗon woɗɗintinnay jom muuɗum ngaa e joomi men tabaraka wa ta'ala jom biɗaa yer ko o tinnii o wakkilii rewgol joomi men wo ko yer ɗum o ɓurti pottitaaɗe joomi meeɗen ko yer ko jooɗii o rewaali mo wo o ɓakkiima jooni noon sincoowo wonataa rewaali jooni men si o sincii koko rewira o faalaa ɓattagol joomi men ngol fof ko tuma o immaaki o waɗi ɗum wo ko ɗon o darii o yahaali yeeso o yahaali ɓaawo o waɗa e dewal biɗaangal tun o yiltoroo ɓaawo wa ɗum ɗum ɗo hino mari nafoore joni men wi fa firru ila Allah doge hoton ka joni mon neddo bida yer ko wakkili o ko bawoni torde non ala na hore to yoni hollugo bida ko bone tawgo fottina jom mudu ga yurme de Allah tabaaraka wa ta'ala ala non ala bida mo falde yewtu de sey mudu ino mari asbab toni sabu haadu yewtere nan ala yi lagol ko honnu wona sa sabu tido bida aji di sinke sidi sinke ama ko honnu kadu wona sa sabu di saako ngare yi go dum bismillah si tawi dum feki aro en kadi yi ubal ko honnu woni odo sunna melado ko honnu woni tigiri tigiri bida ene sunna ino feki kako hunde wotere woni sunna bida ino feki kako hunde wotere woni bida si tawi en andi dum ina jeya fiji didi di fala den purde fenyinde hunde mudun den e nder kaado dina bida aji didi di tawta di faati ke moƴƴa di lorde julɓe ɓe moƴƴa di layi moƴƴa bidatul mawalid wa bidatul ashura bida mauludu nelaɗo e bida koko wiyete jomlente o gandi ɗum ɗo jarrabuye on huɓiti julɓe ɓen illa man rahima rabbi ko seeɗaɓe ni daɗiɗu ara etagol anda julɗo on ko honnum woni goonga e ɗum ɓayi goonga no muɗum o eto jokkugol ɗum anda ko honnum woni meere e muɗum ɓayri meere hino ton o terto ɗum ko ɗum woni hadafu yewtere nde fannon nelaɗon no jeyano e duwa maɓɓe alayhi salatu wassalam ema kayno allahumma arinal haqqa haqqan warzuquna ittiba'a ko arinal batila batilan warzuquna ijtinaba jomumen hollumen goonga haa men yiya ko ɗum woni goonga newnanamen kadi men jokka ɗum hollumen meere ko ɗum woni meere haa men jaɓa ɗum ko meere newnanamen kadi men potto yaka anndugol goonga on tun jokkinta neɗɗon goonga anndugol meere nin tun pottinta on kidi meere ni ko ma on kidi arkite anndugol arkite jokkugol o arkite anndugol o arkite kadi pottagol sina ɗum buyno wadde ɗo piiji hiɓe anndi ɗi moƴƴa kono hiɓe ɗo buy hino jooɗi no sali wadde piiji hiɓe anndi ɗi moƴƴi kono ɓe ala yaarde to idan ko newnaneeɓe ne woni hoore ina jeya noon e ko tawata en yiyoyey koko sinca e ɗiɗo ko homɓe sinci ɗum ko honnu won tawɓe sinci ɗum taw ɗum sihino jeya eko joomimen rewirte o ɗaɓɓire baraji ma ɗaɓɓire ko welirtamo ɗen ɗon golle ta ɗum ɗon ala ka nder dina ko piiji sincaɗi e gari ye yigol ɗum permiron yewtere meɗen nden jantagol yoga e defte ko tawata ɓayri sifa ɗum si wowlama haray kumpa peeño e moƴƴa faalaɗo humpitade ɗum ko ɓuri laabude o ka hoota ara o ndaara kowaɗi noon ɓe wi man a haalaka ma ɗum man asnada laka faqad a haalak ɓe wi kala yewtuɗo yewtere o bakinde e nokku haray o nattima ɗon o wi yaw ndaara na ɗum haray ala nafoore jantagol kala wiɗo ma ndeɗo yewtere no e deftere kaarire o wi o rima ɗum yaho ndaaraki ko non woniri aray allah subahanahu wa taala arkito en heɓugol ɗum e heɓugol yimɓe ndaarugol ɗum haray hino jeya e ko karamo koɓɓen wallini ɓe wi no jeya e haqqe nelaɗon alayhi salatu wassalam kafirgol ma ana shahadatu anna muhammadan rasulullah wondema nelaɗo on ko an yuta'a fima amara wa an yusaddaqa fima akhbara wa an yujtanaba ma anhu naha wa zajara wa an la yu'bada allaha illa bima shara'ahu rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne jeya e haqqe shahadatu anna muhammadan rasulullah ne nelaɗon ɗoftete eko ɓe yamiri kon hara ɓe lundaka ɓe gongine eko ɓe humpiti kon hara ɓe fennaka e nde poccitete ko ɓe gufi ɓe haaɗi kon hara ɗum ɓattaka e nde jomumen tabaraka wa ta'ala rewirtake sina ko nelaɗon yettini kon ɗum hine jeeya ko firti ashhadu anna muhammadan rasulullah si tawi dum do timmali haray mo yali be wi kala dawal ngal jomi men tabaaraka wa ta'ala reewira tawi yamirore nelaado alaano e dow maggal ngal don ko ngal mere ko ngal perdi wono nelaado be ma kiriman ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun be ma kiman amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd gollal ngal ko haqqille den labini ngal weldi mana weltori ngal wo ngal jabataake ka Allahu tabaraka wa ta'ala si ngal mahaaji e dow doote ɗiɗi mawɗe woni al ikhlasu wal mutaba kala ko gollal laba si tawi ngal mahaaji e laɓɓinalngol joomi men ngal jabataake kala ko ngal laba ngal laaɗi si ngal fawaaji e dow batte nelaaɗo o ngal jabataake ko ɗiɗo ɗiɗi joomi men peesirta golleji jiyaaɓe ɓen a laɓɓini a waɗirino nelaaɗon waɗiri non hihi o jaɓi a laɓɓini hihi a hawrondiri e nelaaɗon o e mi jaɓata a hawrondiri e nelaaɗon hihi a laɓɓini ɗum ɗon newanooki o jaɓata hatta yakuna khaalisan muwafiqan lissunna ɗum ɗon heɓaaki haray ko yangi tun wona golle ɗen wonte e ñande darngal haba an mansura yo Allahu tabaraka wa taala darnden ɗum so wi inna a'zama ayatin fi hada al amr ay tarku al ibtida wa hiya ayatu surati al ma'ida wa law ta'ammalaha ahlu al islam lakafatuhum an yakunu ala ghayri sunna قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأرى آية بري مولد كجوم من هل أن بلا نهرني قولنا قوي أتم وأكمل قوي أتمني نعمة أتمني دينك قولي دينك وما شرعه الله قلوا لي دين يوم ننوي كلك فالا روي ريدكم الجنة هبه وشاري نيدو نلا دو يوكي نيدو او كلك نلا دو هلالي ان جون من روي ري هرى ان جيانك لك جون من روي ري تبارك وتعالى هرى ان جيانك يمودو وادي ننوي مثل مني امام مالك تماكي ñande o aya teppi ñalaande juma yawmu arafa fi makkata almukarrama ɓe maaki ma lam yakun yawma idin dinan fala yakunu lyawma dinan ɓe maaki kala ko wonaano diina ko joomi men rewirte ha o aya teppi ɗum wontata hande diina abadan jomme ngo wi o timmini nema o o timmini diina kan ko timmi landaaki ɓeydugol ka biɗa noon ko honnu ko ziyadatu shar'in woni biɗa ɓe gari eyugol kaare ko biɗa e ko karmo koɓɓen addi kon haray ko ɗum si ñande goo alyahudaaɓe gooto arno ka umar abnul khattab amirul muminin radiallahu anhu o wii ko an yo umar mbiɗo nana hiɗon jannga aya qur'ana gooto menen sikoye amen sifa on aya tippino min jogitoto no nden ɗon ñalande iidi welo welo fii on aaya umar wi hommo woni on aaya o wi ka joomi mo wi ɗon alyawma akmaltu lakum dina umar abnul khattab radiallahu anhu ɓe maaki min miɗo anndi ko ñalande honde on aaya tippi ko honto nelaaɗo wonno on aaya tippi nden ñalande ɗon ko ñalande iidiije ɗiɗi fottinde tippi on ɗon aaya tippi si tawi on jogitoto no nden ñalande iidi menen koye ñalande iidiji amen ɗiɗi mawɗe on aya tippi ko tippi ko ñande arafa ñande arafa hawri tuno ñande juma juma laysa idan lil muslimin yawmu arafa laysa idan lil muslimin taba'an idan ndeɗo ñalande tippi ke ñalande iidiji ɗiɗi moolanaɓe ka julɓe fotti ɓe wi noon ɗum ɗon ko ɗaɓɓi yaani anna ddina wa huwa ma yatadanna dayyanu bihi lmar'u ليقرب به إلى الله أو ليتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا الدين قد كمل. فإذا كان كاملا فهل ثم وسيلة لإدخال شيء فيه حتى يتقرب به إلى الله جل وعلا؟ كتابين جبي دينك النتيم أنا هنا لاندي كأبن كأيدن أتنبو في كأطورين جوزي مادن كتابي دون الله ناشي أرى جدا فو على نفور مؤجح بدا ليس هناك بدا حسنة، فالبدا كلها ضلال فنون الله دون بماكرين، فإن كل مخدفة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن الله رب ماكي كل بدعة ضلالة. إن قاري هناك بدعة حسنة أولندت كنت إستطاع كتاب ابن فئي نرتن تقسيم السنة قواري نوم كرمو قطن قرأي ودى تعريف السنة بمعنى على حسب الاصطلاحات ونسمي سنك علماء اللغة فهذا تعريف السنة كثيرتي هدي ببك تندرتي السنة عند علماء الأصول تنهرين نسيرتي هدي ببك سنة عند علماء الحديث نسيرتي هدي ببك السنة عند علماء العقيدة نسيرتي السنة كهدي ببك علماء العقيدة سبهي السنة هرأي فالمراد به ما بما فبمعنى هرأي فالمراد به ما قابل كل محدث في العقيدة بين نتون السنة هرأي علماء العقيدة هرأي كبفاني ككلا كتاواتا تنو لندي سمدت نتاواتا بأر بفاو بسين كيتا ينلادو سيبانو دون كلاكو لندي عقيدة أهل السنة والجماعة دون هنا بدعة كعلماء العقيدة ko hauro ni re ko rela do addi kon ko ka finde hi beina dun sunna kono sai ya da peduru da beina da be na kitabu sunna kono imam al-barbahari no indi kitabu sunna sarhu sunna imam odo ahmad bin abdullah marum abdullah bin ahmad bin hanbal be indi daftar be ni as-sunna wa da bara inna dun as-syari'a kalimani al-ajui ara be do sunna ko be fandi kon ko kala ko lundi sin neji bondi ardi fi baba o doka aqidatu khawarij mu'tazila jahmiya maturidiya murjiya ido sin neji kullundi ido kondun no wiya sunna kaulama al aqida kaulama al fiqha kambe ko benna ta sunna wa ma qabala bimana al bid'ah بمعنى السنة كعلماء الفقه كما قابل كم كوف يفي المكروه فارك أحكام الخمسة دي علماء الفقه والذي فإن السنة وضده المكروه كم بسبيني سنة هرأيكو كلن لي المكروه سبيني المكروه هرأيكو ضد السنة أما علماء الحديث كم بسبيني السنة هرأيكو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقي أو خلقي فهذا تعريف الموب لكلا تعريف وراد في سنة نراد. أما علماء اللغة كم بسبني السنة هرأيكو الطريق بني تنغى السنة لغة تنكو الطريق kolawol rewangol tawangol moti ma kolawol bongol kono ko lawol ko sunna ngol yefe kono ulama ul hadis kambe si be ni sunna ko kala hunde ettane e nelado imorde ma ku mabbe ma dun ko gollal mabbe ma dun nyinnande le be yihi no wade be nyinni be hadali ma dun sifa jikku ngude jogino ma dun badi tagol tagan tagande le jomi men muli de do mudo al sunna wal jamaa e ka ulama ul hadith kan be ma nadirun do fow kan be sunna jonon ko arata lundo dum do ko ina wiya bida farata ɗum ɗo sunnaniraɗon kon hino wiye al bida a. ɗiɗo bida aji kadi ma ɗum oɗo sunna hino fecca faade pecce ɗiɗi. feccere aranere nde ko sunna fi'liya, feccere aranere nde. feccere ɗimmere nde ko sunna tarkiya, ko sunna nelaɗo waɗi, ko sunna en waɗu, ko sunna nelaɗo acci, ko sunna en acci. Wana sunna accugol ko nelaɗo waɗi kon, wana sunna waɗugol ko nelaɗo acci kon. nelaɗo ne mari sunna fi'liya wa sunna tarkiya. Sheikh Hussein al-Jaizani ɓe maaki فالسنه التركيه اصل عظيم بها يوصد باب الابتداء في الدين. فما كيفيوغ السنه التركيه كونيلا اتشي كون كو اتشي غال دامال كو دامال امباي غال دامي بيدا فوكيتو نو دي سينتي دي نادي كادينا دودو دي سينغال بافا غال دودي تاما هاراي دامي بيدا اودي تاما كادي دودو دي شارتي نو سنه التركيه وضوابط مودن كو فيجي ديدي أن يوجد في زمن الرسول المقتضى وينتفي في زمنه الموانع. كو كاو كو نلاقو أتشيكم كو ونا إنو سابو بواناكم هبي نو إنغورنا مأبدا كي أتشيكم حركة لي كو نلاقو أتشيكم هبي نو بمعنى كو ونا إنو سابو بواناكم ko haɗaynooɓe waɗugol ɗum kadi heɓanooki. ko ɗiɗo sartiiji ɗiɗi woni hoore ko nelaaɗo acci koye acci koye taw nelaaɗo waɗaali huunde nde kono moyen ko wonayno sabu haande waɗee kon ɓe heɓuno ɗum ɓe acci ɗon moyen waɗugol ngol waaɗi no heɓii ko haɗaynooɓe laatigol ɗum kadi tawi alaa kono ɓe acci ɗon waɗugol ngal ɗo gollal ko ngal biɗaa. wano bi darbi misal ɓe nganndi wonaa e zamanu nelaaɗo qur'ana winnda muula walaa mushaf kono este e zamanu nelaaɗo no wooduno ko lamndi yo qur'ana muule alaano ene e zamanu nelaaɗo hari alaa ko haɗi qur'ana yo muule no wooduno tawgol nde timmaali e yiiɗi tumbondiri ɗon ko wona ko bimana ko haɗayno laato no wooduno woni har qur'ana timmaali si timmaali hanaaka muuleede te kadi e zamanu nelaaɗo alaano ko lanndi maande muule ɗum ala jooni nde ɓe feƴƴi tawi hannde kadi no felliti sabu feƴƴingol nelaaɗo ngol qur'ana timmi ko wooduno e zamanu maɓɓe jiri ko waɗɗinta hannde kadi muulugol qur'ana ari sahaabaaɓe cappanɗe jeeɗi ɗo hunjiiɓe nde waraama ñallal gootal ko waɗɗinta muulugol nde heɓaaki ko haɗata nde muulugol diraali sifa ɗum no wiyataake biɗaa wono salatu tarawih nelaaɗo yaltii juulii tarawihi balɗe tati ka juulirde sahaabaaɓe juulii julde maɓɓe ñannde tammun ɗum ɓe yalti ɓe yaltaali ñannde ɗiɗi ɓayri ɓe ari ɓe juuli aranere jama on ari seeɗa ɗimmere jama on ari haa heewi tammere jama on ari haa tawi juulirde men townataa ɓe ndara heyaasi nan ñannde noon nelaaɗo jaɓaali yaltude julna ɓe ɓe habbii ɗon haa weeti ɓayri subaka yoni nelaaɗon ari ɓe maaki ɗon sikka mi anndaahi ɗon yaafi ɗo ɗo annditi ɗon ɗo to nganndi ko ɗum haɗinmi mi yalta mi julna on hannde sahaabaɓe wi men annda ɓe maaki ko kulol wata jooni men farlu e dow mooɗon juulugol solatu tarawihi hara on townoytaa ɗum gila nden ñannde solatu tarawihi juuliɗaaka jama'a tan haa nelaaɗo feƴƴi ɓayri no wooduno maaniya adamu mi mana kawful fardiya no wooduno ko ɓe hulani moftere fiiwata farle e zamanu aboubacir juulaaka tarawihi jama'a tan e zamanu umar ibne alkhattab radiallahu anhu waaro tawi yimɓe ɓen gooto fof no juulana hoore mum e imamu hoore mum julle be wotene nga taw imam wo buri sappo goto fo no jula baa mo faala waro inni dara timi modi ndiri no bedo e taw imam goto o julni be harano den hunde no laba ha o suni sahaba be dido tamimud dari e ubay ibn kaabi o wi onon dido woni almani de julno be salatu tarawih gila nan nyanda julno go tarawih sunna mudum on kontini ngallo gollal kadi ene bayri todi yoga ngallo ko bila salatu tarawih beni wo bayri melado julano dum tawe faamaali melado juli dum balde di be maaki kadi ko hadi ni yalta nyande tati ko fiwata farle ene be hadi wata juule baawo mabbe baande tawno be juuli ko be huluno ko bayri be fekkini hari dirtaali joni men farli tay goddum baande melado fekkini ولكن يجب ان يكون هناك سنه الخلفاء الراشدين سنه نجاه فاغر اما نو بلي ومن المعروف من قواعد الاصول الفقهي انما تركه النبي صلى الله عليه واله وسلم في زمنه مع وجود المقتضى وانتفاء المانع ففعله هو البدع وتركه هو السنة. الزمن نلابو كلاك نلابو هدي السبو كو وادت هدي أجلو تاي ألاكو هذا تبي وادو قول دي أجلو وادو قول نلد السنة كو بدع أجل قول نلد قول القدوم السنة قلون السنة التركية. إمام ابن القيم الجوزية بماكي رحمه الله في تبيئي هدي وادو قول نلابو أجل وداليكم hara hiɗen fota wa yiɗugol yiɗuɓe accugol ko nelaɗon waɗi ko ara koye gootu ɓe maki dastahbabna fi'la ma tarakahu kana bi manzilati tarkina lima fa'alahu fala farka koɗe gootu ara iɗan assunna tarkiya ko babun azimun bihi yusadu baba ibtida'i fi ddini ko nelaɗon waɗali ɗum en hana wadde ɗum si tawi sabu heɓino ودون شيخ او عمرو بن عبد المنعم بماكي تبانيه ادغول سنه تركيه دو بماكي تتاوي ان دارتي وانو الحقيقه في اند بوبو كو وانا تصابو داب درنا بو وادي كون هبي نو زمانو نلال تجيبنا ناما بيتو ما تجيبنا ناما صحابه دودو تجيبنا ناما صابو هبي كا كو هاداي نو نلالو waɗu golɓe defa nodda yimɓe tumminiraɓe ɓe ñaama ɗum alano e zamanu maɓɓe ala ko haɗunoɓe ɗum kano woduno joni noon sabu on heɓike ko haɗaynoɓe ala ɓe acci ɗon ɓe wi awa ngal ɗo damal moɓugol yimɓe e dow dennabo hino jeeya e bida'a li anna kana sababuhu fi zamani nnabiyi wa lam yakun hunaka mani un fatarakahu ɓe heɓuno sabu ko moɓirteko tawi ala ko haɗata ɓe moɓugol ɓe acci ɗon ɓe moɓaali awa waɗugol ngal ɗon gollal ngal ɓe heɓuno sabu waɗugol tawi ala ko haɗata ɓe ɓe acci waɗugol ngal gollal ko bida accugol ngal no ɓe accirno noon ko ɗum woni sunna ko ɗum sen waɗi misal ko aroten yigol ka mawlud ko aroten yigol noddinalngol iidi ko aroten yigol yuɓɓugol jikiriwol ɗiɗo fof koɗi innira bida'a ka dina ko min baawi sunnati tarkiya ko wigol nelaɗo ɓe waɗali mawludun nabi sahaba ɓen waɗali mawludun nabi ɓayi noon nelaɗo jibinama kamɓe woni sabu on sahaba ɓen no wodano nelaɗo haɗali ɓe kono wondude ɗum ɓe waɗali nelaɗo waɗali awa accugol ko ɓe accuno kon ko ɗum woni sunna waɗugol ɗum ko bida'a ta mawludu ko sunna tengara e yugol ɗum yeeso si iidi hewti yimɓe ɓen julɓe ɓen fokkitiika juulirde noddinalngol julde asli on waɗano sar'ina nelaaɗo maaki wata iidi noddinane ɓe maaki wata noddine ɓe maakaali kono taw si ɓe noddini ko ɗum haɗi noddinanen iidi tehi ɓen noddinande juma ko ɓayri ɓe noddinani juma ɓe noddinanaali iidi wiiɗen ɓayri ɓe noddinani juma noddine ɓayri ɓe noddinanaali iidi ɓe waawno noddinde tawi noddin kono hari acci nga mo bugo limbe den nabo ngal do dama tawa aya la ko sendi kano wori ko sendi di ay ko ko goto jikiri wo yu ko jikiri wo yirdo nela don ala hi salatu wassalam be wadali du sallale sahaba jo nela do yu ko jikiri wo jantori joni mu si sallali tu sallali jon non ko honno wonde hiyande kala moy den no jogi jikiri wol wi'an asinci ter ko dum kaari jonne jogi jikiri wol kaani nen dum ha hakille men no sali dum ha te tay ko jogori den dum ko bida ko babu sunnati tarkiya nelaado no waawu no yuppude jikiri wol e gurna mabbe da ala kadi ko hadunoobe waawu gon laatinde dum be acci don be jantori jomi mabbe ka kolli aw mo yuppi jikiri wol wi'an asinci fi honno bari nelaɗo waɗani ɗum nelaɗo haɗuno ɗum ɓe haɗano nelaɗo haɗuno noddinalngol iidi ɓe haɗano haɗi noddina ɓeɓe waɗani nelaɗo haɗuno waɗangol ɓe mawludu ha ɓe weƴƴini o o woy kon ɗum haɗi waɗa ko ɓay ɓe waɗano nelaɗo moɓani denna bo o o woy kon ɗum wonɗa waɗande ɓenatifeɗo meɗi famude a babu sunnatu tarkiya ko ngal damal termirte da kala faalaɗo sincude mbiɗa naɗa ka sunna nelaa ngaal singa laccitama aray baabal ɓe ittiɗa fuɗɗamande de wattanen haqqille ɗum moƴƴa a sunna tan qasimu ila qismaini sunna fi'liya wa sunna takkiya nelaaɗon ko waɗi wasnafal hatta dalil arabiya koɓe waɗi ɗo kon kamɓe heerori wono jombugol ɓuri nayo kamɓe heerori horugol balɗe tati balɗe nayi hara humtaaki kamɓe heerori suɓineede wiwgol turji man tachau min hunna wa tuɗwi ilayka man tachau wa man imtagayta min man asalta fala junaha alayka min khususiyatihi ka sana kamɓe heerani ɗum wa mraatan muminatan in wahabat nafsaha linnabiyi in arada annabiyu an yastankihaha jomme wi ɗum kadi khalisatan laka min duni lmuminin kala ko khususiya arani wiyen ko nelaɗo herani koɓe waɗi kon fof no hani waɗe kono ko nelaɗo acci tawi ko onayno sawɓe waɗa kon no wooduno ala ko haɗunoɓe laatingol ɗum ɓe acci ɗon tun musidɓe julɓe accugol ɗum ko ɗum woni sunna waɗugol ɗum ko mbiɗano ɓe darti noon en taway ko ɗum woni si ɗum feƴƴi harten ka babol ittiɗa ko koyete mbiɗa karamo koɓɓen ɓe wii taarifu muɗum kon woni mbiɗa luga tan ko al ihdas woɓɓe wiya ko al ihtira'u ala gayri misbina ala gayri misalin sabiqin ko fukkugol huunde e dow ko tawata ala misal ka nden naarande waɗa hono jomen mo wiiri badi'u samawati wal ardi honto jomumen daari tagi leyde kammu ka kanko sinti leyde kammo ala ka o ndaari o waɗi ɗum jonnon wi nelaɗo on qul ma kuntu bida an min arrusuli na min atta neleede nelaɓe ɓuy ari no laare ɓe jabon komi wi kon idan al bida'a huwa al ihtira'u ala gayri misalin sabiqin oɗo biɗa noon himuri e bida'atun haqiqiya si goɗɗo addiika diina ko tawata ala attiɗo mo waɗugol ɗum e nder diina haray o sinti bida on noon imamu shafiri rahimahullah ɓe maki kam ittisam al bida'a hiya tariqatun fi ddini muhtara'a tudahi lshar'iya yuqsadu bisuluki alayha almubalagatu fi ltaabudi lillahi subhanahu wa ta'ala kala sintiɗo bida'a haray hadafu makko on ko faale tinnaare e yiwgol ra'inɗinnaare e yiwgol sunna on no fanɗi ka o golla mo faala gollude mo faala tinnaade mo faala softude kono sunna o yonataka o fubbo ɗum no fanɗi ma tun o teyda yuqsadu bisuluki alayha almubalaga bi ta'abud lillah subhanahu sunna o yonata la budda min alziyada dewal ngal mi faala rewirde joni al ngal ko sippini kon mi heƴata ton mami sintami ɓeyda ko ɗoni ihtiraɓe al bida'a joni noon si tawi dewal joomi ɓen ngal ngal o tippini ngal si tawi ko ngal toon sappo a rewiraali mo taw sappaɓal toon o ara ko toon sappo tippini dewal sappaɓal so a ɗetti toon gooton a feccimo sappo kul sappo ɗum noon a timminaali kon tawe ko wimaako toon ɗum accanɗa toon jeenayi e toon e fecca e feccande jeenayi toon gooto on no waali a memaali siɗa ɗaɓɓoya goɗɗum ka ɓaawo hoggo a timmini diina kan ko ɗum noon woni biɗaa iɗan biɗaa kadi no fecci faade fecce ko wiyetee toon biɗaa i'tiqadiya hara koye fiɓe kono biɗaa ahlul firak karrafida hawaris mu'tazila murji'a tindeeji ɓee ɗo ɗin hino wiyee aqa'idun bidiiya fiɓalle ɗe tawata ko sincaaɗe no woodi biɗaa amaliya no woodi biɗaaji ɗi tawata ko golle koyo be gollal ngal koye ngal golle ɗum hino woodi wano golle wano sincugol yuɓɓugol jikkirwol jantoro joomi men ko biɗaa amali ɗum ka renti ɗum wano juulugol julde farilla haa gayna ɓanta juɗɗen ɗon toro wutta fitta ka yeeso ko biɗaa amali ɗum ɗo o gollu ɗum ɗa noon koye woni ka nder ɓernde fiɓe biɗaa itiqadi wa biɗaa amali on biɗaa kadi no fecci ila biɗaa haqiqi wa biɗaa idaafi biɗaa kadi e hoore mum nde woni itiqadi wa amalihi mo fecci ila haqiqiyin wa idaafiyin to ede biɗaa haqiqi koye gollal ngal si a ɗaari ngal ka ngal fuɗɗi haa ngal gasi ngal alaa ka ngal ɓetta hay seeɗa e maggal e nder diina ka ngal fof ko ngal biɗaa ɗum ko haqiqi annda sen faami amma biɗaa idaafiya ko joomi men wiya waɗu ɗum ɗo nelaaɗo maaka waɗu ɗum ɗo yertel ara feƴƴinaaka wiya ɗon ɗum ko biɗaa idaafi koko wiyaɗaa kon waɗuɗaa kono yer ko wiya kon naa ɗon haaɗuɗaa wontii idaafi joomi men wiya janto joomi maaɗa tabaraka wa ta'ala ñannde wo ñannde bimbi teemedere wiya ko wuluure miɗo mari tan woni biɗaa idaafi anna so eɗen faamuta si tawi tun asli on no woodi halla accita si tawi tun asli on no woodi ka ittaa hara on kidi ɓeydu ma waylu ma wiya waɗu ɗo waɗoyɗaa ɗa ma wiya so a waɗirnii waɗirɗaa noon kono koko wiyaɗaa ya waɗu on ɗon mbiɗaa ko mbiɗaa idaafi o wiyetee bi darbi misal jantagol joomi men tabaraka wa ta'ala ko yamiraaɗu ya ayuha alladina amanu udkurullaha dicran kasira joomi men wii kasira jante joomum ko ɗuuɗi nelaaɗon ɓe maaki walaa yazalu lisanuka rasuban min dicrillah ɗum yamiraaka no yamiraa kono wiyugol si en juulii tun en salmini ko en jooɗo ɗo en fof huuɗen jantoɗen mo ɗon sonken haa gaynen yahen ko gollal yamiraangal waɗuɗen ɗo kono naa no ngal wi'iraa noon waɗirɗen wontii biɗaa idaafi naa astawfirullaha on woni biɗaa naa subhanallahi woni biɗaa wonaa laa ilaha illallah woni biɗaa ko mooɓondirgol waɗa ɗum sowru wooturu woni biɗaa e natta eɗen faamude abdoullah ibne masudin nde ɓe arnoo ka juulirde nelaaɗo ɓe tar yimɓe hino jooɗi no mooɓi no hocci kaaje hibbi yaha ɗe teemedere gooto e maɓɓe wiya tininni laa ilaha illallah wiyon laa ilaha illallah mi puusa wootere timinni allahu akbar wiyon allahu akbar mi puusa wonde ko wii fiiyon softu ka dewal sabu gooto tun waataa waɗirde ɗum no nelaaɗo faaliraano ɓe fuɗɗi ɗum goɗɗaari naati ka nder juulirde tun yii ɗum tawi kañum hunnduko mum no feƴƴi ɗum ɗon few dogani abdoullahi ibne masud o wi yawndaaraa ko fuɗɗaa ka juulirde nelaaɗo kon ɓe dogi ɗeari ɓe naati ɓe tawi ɓe hino sooƴa nder toon hino dirna kaaƴe tum ɓe darii ka damal ɓe inni antum ahda tariqan min muhammadin wa ashabihi aw qad dalaltum dalalan ba'idan onon ɓee ɗo hiɗon feewi hiɗon nunɗi don mari dewal jabangal ka joomi be buri muhammad e sahabaabe mum si wana dum o majji majjere de goto majjal sifa mudu ha hande ko deedi di tubi do buri nelalo ma on andaaji on jogaaji kadi hayko hoorejo mabbe tincudo on immi dari wi ya aba abdurrahman wallahi ma aradna fihi illa alkhair tariumen dum men faandaake dum do sina jantagol joomi amen ene jantagol joomi meden no harmu wiigol la ilaha illallah allahu akbar subhanallah no harmi benyo o abdullah bin mas'ud wi dum don harma kono non wakkan min muridin lil ghairi lam yusibuhu ko njelo faala hawritu golle moddere be ronko hawritu de mayre daandi dum duudi ha ono non do jeeyay ma ten non no jeeya e khawari ani nana ko telefon mo ka haray dum don hina jeeya ko wiyete bid'a al ibadiyya bid'a mo tawata ko sinchaado kono ko wiira sinchaado ko bayri o batira no wiiraka ma o wada zamanu ka o wadaka ko dum don andirte ko itlaqu ma qayyadahu shari'u wa taqyid ma atlaqahu shari'u ko shari'u wi'i wadu tel fetina shari'u wi'a wadu do wi'a ko dani wadata dum don woni bid'a ibadiyya yon si tawi en fami dum don en tawa yiɗi bid'aaji ɓurɗi ɗuuɗu de ɗi hay ka julɓe wonɓe yiide no tinnaade koye ngaldamal ɗo ɓe naatiri bid'aaji ɗin bid'a ibadiyya sabu nelaaɗo maakay waɗu huunde naata e mayre waɗa haa sakki toroyaano ɓe wiiraama noon a waɗi bid'a kono ko ibadi ɗum si ima oɗo amru bun abdil munim ɓe maaki nde tawno noone oɗo ko wonɗen yiwde ñande balɗe jeeɗiɗi tummindirgol siɓɓe e yiɓɓe defa dammol innde boobo ngol nodda ɓe ɓe ñaamangol ɗon ɓe waynondira ɓayri oɗo noone en yaalimo e juuɗe nelaaɗo en yaalimo e juuɗe sahaaba ɓen oɗo ko noone mo tawata ko bid'a ibadiyya ko ɗaɓɓano ko si boobon jibinaama yo o toɓɓe si o toɓɓaama o suɓane innde moƴƴile o innee nden ñannde balɗe jeeɗiɗi siko gorko o hirsanee dammi ɗiɗi siko jiwo o hirsanee dammol gootol si tawi ɗum feƴƴi dammolngol ko honno waɗataangol naa yaa hibboyngol kaa hibbayngol siɗa faalaa ñaamaangol ngol fuu siɗa faalaa feccaangol okkaa yer ko faalaɗaa o siɗa faalaa okkitiraangol fuu falakal hiyaa ko woni a newnanaaka e maggol ko wataa addu goɗɗo habboongol ɓenna ɗon o ñaama ɗon imamu malik ɓe landaama ka mudawanatul kubra imamu ibnul haji no eggi ɗum ka almadhal ɓe maaki malik landaama ko hono woni ñaawoore tumnindirgol julɓe ɓe ñannde balɗe jeeɗɗi defana ɓe dammol innde boobongol ɓe ñaama wowa kariha malikum dhalik ɓenni malik aani e ɗum sella ɓe maaki hii liannahu laysa min fi'li man mada ɓe maaki ko waɗi noon ɗum jeyaaka e golle yimɓe moƴƴuɓe yawtuɓe ɓe ha ko golle yimɓe homɓe noon ɗon goto fof jaabanoyta hoore ara idan ɗum noon hino jeeya ko anndirten al bid'a al ibadiyya si tawi ɗum feƴƴi arten ko honɗum wonata sabu ɗiɗo bid'aaji haa ko hakkunde ɓeeɗo julɓe haa tawata jooni hayko janngata sunna ko ronku sendindirde hakkunde sunna e bid'a tellman ko bid'a jilloɗiɗe sunna a ronka e sendindirde no wayi ɗum si tawi a loppi gertogal a rusaalingal goɗɗo jonniima ngal wi sendindir teewu e leeɓi e ɗiye hara namari golle moɗonaade kaa kaa ɗum no weliti ɗum welataati ko nii ɗum jillondirani yimɓe ɓen kono hoore ɓurnde mawnude nden ko wonata sabu bid'a sincee si sincaama yaaja heña hakkunde julɓe ɓen ko yoga piiji wondi arde ko aljahlu bi adawati lfaham ɗiɗo nafsuuji qur'ana e sunna ɗi jonna ɗen aalaaji ko ɗii faamirtee kon ko ɗum woni en alaa ulumul aala en anndaa ɗum en alaa ɗum inna li haadihil ulumu aala ngal ɗo ganndal qur'aana e sunna ko ngal faamirtee ko no woodi matériel mum si a faamaali ɗum a naata e ndeer mum tun fuggoɗaa faamaa no faamirɗaa o waɗa mbi ɗarbi misaal neɗɗo gooto meeɗii udditude deftere hino jannga fii tibb o janngi haa o heewtimaa ko nelaa ɗon alayhi salatu wassalam ka ɓe maaki habbatu sawda dawa'un li kulli da'in illa l mawtu aw il haram ɓe maaki habbatu sawda ko lekki kala ñaw siwanaa nayru e mayde kono ɓayri ulumul aala on no mankiri rewtotoo ɗoo o faami hayyatu sawda ko dawa'un li kulli da'in illa l mawtu wal haram woo nelaaɗo on maaki mboddi ɓaleeri kis ko lekki kala ñawti wonaa mayde ɗuma tawi noon himo mari ñawngu o yanngodii duuɓi o ronkiyo ndikku o waañi mboddi ɓaleeri haa o heɓi ndi o wari ndi o ñaami o maayi toɓɓere wootere wari ɗum hayyatun wa habbatun ko toɓɓe jeloo ɓeydi ɗon habbatu nelaaɗo maaki o wii hayyatu toɓɓere wootere wari mo kaa anngal faamugol aalaaji faamirɗi diina kan ino lorra neɗɗon ka faamugol moƴƴa ko ɗum chekh kawaridi ne ɓe dartii alii ɓe haɓi mo tawi hino jeyaaɓe ko ɓuri ɓe naadude ɗum anngal faamugolɓe ko kaa diina faamirtee kon hiɓe ɗetti aayeeje qur'aana ɗen jogitii hino faamiri ɗum haqqille mum ɗen wii inil hukmu illa lillah man lam yahkum bima anzala llah fa ulaika hum l kafirun inna aliyan kafirun wa man ma'ahu ɓe jogitii ɗo wo inna aliyan hakkama rijala fi diinillah ko yii hiɓe jogii aaya on kono ko aaya on faamirtee kon alaa abdoullah ibne abbasi radiallahu anhuma o wii ali ɓeeɗo kawaari wonɓe ma haɓude ɓee ɓe faama mbiɗo faalaya newnanan mi yaha mi yewtida e ɓe hiɓe yawno guluuji ngeeɗi ɓeeno fanɗi ali wii miɗo huli so a yahuɓe ware ɓe mɓe raɓɓinndintaa koye wargol neɗɗo ibne abbasi wii asi tun mi yaha mi hulataa ɗum mi yehi mi yewtida e maɓɓe no ɓe faamira arhamakallah ali wii mi newnaniima ɓe wii abdoullah ibne abbasin lootii ɓorni haɓɓi meetolol muɗum waɗɗii mbaɗɗateeri mum ari haa ɓattii alharura ka ɓe won ɗon ɓe hayniimo tun hoorejo maɓɓe wii haaha ibnu ammi rasulillah ibnu abbasin laa tukallimuuhu wala tujalisuuhu ɓeeno hawnii noon wo hino ɓiɗɗo bappa nelaaɗo on ka on yewtude e makko ta on jaɓoo jooɗooɗo yo yil ɓee noon ko diina woni ginngande wo ɓiɗɗo bappa nelaaɗo on ta wowli de ɗon mbaadi diina naa nelaaɗo goɓɓe maɓɓe maƴƴiwii o owoye so iwi ka wii o ari haa o heewtii si taynaa piiro addimo min ɗo so woodi mi heɗoto ko mi hannde o mi jaaɓoto woɓɓe wii mi tawtiima donngal tawti on on ɗon fooli wiinooɗo taw yewtide on abdoullah ibne abbasi kiifini e faamu aljahalu bi adawati faham mimma yuhdisu l bida abdoullah ibne abbasi radiallahu anhu ari salmini ɓe ɓe salmitii o wii enee on accay mi kippoo mi yewtida e mooɗon ko woni hakkunde mon e ali bune abi talibu ko fiɗɗo bappa nelaaɗo on oya wiinooɗo hii o wii hii oya mo tawtaano kañum deɗɗi sabu kono jooni o alaa tawtuɗe fof ko wiino humpaa ko wowlata kon o sippi o jooɗii o wii ko on woni hakkunde mon e ɓiɗɗo bappa nelaaɗo ko ɗum lurrini on ɓe wii ko yoga e toɓɓe ina jeyaa e ɗen toɓɓe ina jeyaa e ɗen toɓɓe wo wondema anna aliyan ɓada hakkama rijala fi diinillah wo ali ñaawirii worɓe ɓen ka diina joomi meeɗen wo kadi wa qad mahaa ismahu fi amiri l muminin in lam yakun amiran lil muminin fa huwa amiru lil kafirin be addiri ni non dibe faala din haabe gayni ibn abbas wi tin addani on min al ayati ma yubayyin lakum hadhihi ataqbilunahu bil imam en faabal addani be don fiqu la faam bay dan na dum immini en ko en faamu tum faamu gol adawatu fahmi ina jaa ko yaltin tan ko yanu gol e kido bid'aaji ko yewti de mabbe haabe faamu ni guluuji yahay de noogayo ta guluuji njeedi de mabbe rusiti yaade makko tawte ali ibn abi talib simenen men faamirano dum do ni de kon nu jogino be da adamul faham nafi be jogaaki dalil de kono ko ko o dalil faamirte ko woni ala jiddi mundum aljahlu bil maqasid majjede ne don ko honni joni men faala e kadi na makko e yimbe ben maqasidu sharia don kede jangal dum wa tawol de sharia joni men ko addi kaado dina islam ko mogu gol ayna na yimbe ben fiji joni kala ko yeba ka dido joni men yida dum dur maqasidu sharia ko renangol julbe ben dina mabbe tan ko dum o harminiri shirku ko dum o shar'iniri jihadi fiyo dina ka rene kala wiɗo ka yaata o pottine ka feƴƴa dina kan ari fi renangol yimɓe ɓen haqqillaji mabɓe ɗin ko ɗum so harmini beere o harmini kala ko bonnata hakki dina kan ari renangol yimɓe ɓen jawle mabɓe ɗen ko ɗum so harmini wujjugol o wi kala wujjuɗo junngo ngon yo taƴe fiyo jawle ɗen hiso o addi o harmini zina fiyo enɗan yimɓe ɓen reeno hara jiiɓondiraaka o sar'ini desal o wi kala zinuɗo waremo sumo jombi to wara to jomma yagginemo kala noon ko artata ma o yeɓana ɗum ɗo julɓe ɓen mo walli ɗum hara wanna dina kan ko ɗum ɗon maqasidu sharia alkubra ko ɗiɗo joni ko ɗum ɗo al maqasidu lhamsa si ɗum ɗo famaka aɗetta e mako neraɗo jogoɗa fiya ko on woni dalil ma on tawa ko dalilu e dow ma an ɗum no wona ina jeeya muɗum tahsinu zanni bil aqle hoolagol haqqille munɗe wiya ɗon on mi alanaɗon zanil kono haqqille an ɓen dey a natie fitna a natie biɗaya ali ibn abi talib ɓe maaki law kana addinu bilra'yi la kana massu asfali lhuffi awla min a'laahu laqad ra'aytu rasulallah sall allahu alayhi wa alihi wa sallam yamsahu a'laahuma hadis annaka bulughul maram en yaaluma to si tawno ka dina ko haqqil ardotonoka ko ɗum woni dina kan ko haqqil jonnata dina si tawno maskugol lanndama haqqil faɗangal ley e dow ko ley haqqil wiyeno saabu ko ton yawata tunude kono mi hinelaɗo no accire no maska dow juuɗi ko haqqil ardoto e ɗum haqqil koyo faamu wona yo ardo moƴƴingol sikke haqqil mum ɗi wigol no ɗon on no ɗon mi lanndaki dalil sa ɗon no laaɓi ɗon on ko non yahtaji la dalil si tawi ko dina ina jeeya e ko wonta saabu mbiɗa fa ko ittiba'ul hawa jokkugol ko welata ɗum ɗaare jooni noon tabaraka wa taala o fewti ɓurɗo teddude annabaɓe annabi daoud o wi ya daoudu inna jaalnaka khalifatan fi l ardi fahkum bayna annasi bil haqqi wala tattabi'i l hawa sa jokki hawa hayso ko a annabajo ko a nelaɗo fayudillaka an sabilillah si annabajo e nelaɗo jokki hawa majji komo siwa ɗum jokkata hawa feewa ina jeeya muɗum alqawlu fi ddini bi gayri ilmin wa qabulu dalika min qa'ilihi goɗɗo maƴa daro wowla hunnduko tew ko alda e gandal dalil hay e gooto jama on jaɓamo ɗum mbay ko kanko wooni ɗum no saka biɗa ina jeeya aqida ahlu sunna wal jama'a iqbilu lhaqa minman jaa bihi wa in kana baghidan wa ruddu lbatila ala man jaa bihi wa in kana hadiban ko ɗum yaltinta ɓe men eɓiɗa goonga kala wowluɗomo haysi ko firaun haysi ko iblisa si tawi ko gonga o wowli jabanemo gonga mo o wowli on. Si goɗɗo addi mere, kala wonɗo settu mere on watta e juuɗe makko ɗaɓɓa kaw naɓira ɗum. Kaa jaɓay siko kanko. On yaali malakatu saba o debbo shirkowo. Hatto Annabi Sulaiman o noddudemo woni juuɗo. Nde o wowli konngol goonga ka dow leydi ɗo joomumen rabbul izzati wal jalal wino a wowli goonga. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة جمعي وكذلك يفعلون أولي قوم كي ما زالت تعبد الشمس من دون الله كا إبليس من أري جنج أبو هريرة آية الكرسي شا جنج أنسي روالا دي آمضا جمعي من إتا ملايكا دي تيبورين هاويتا بايرو أرو يتي كدن نلادو Nelaɗo maako no ko Iblisa wolanma ɗum o wi yii ɓe maaki laqadu sadaqaka wa huwa kadubu. Iblisa ko fenowo kono ɗon ko goonga wolanma. Ɓe yii goonga jaɓete kala woluɗo, mere kadi jonnitete kala woluɗo. Alhaqu la yu'rafu birrijali innama yu'rafu rijalu bilhaqi. Wona fi kaari wowli ɗum woni goonga, kaari koye goɗɗu goonga o andire goonga. Wattanen haqqille ɗum moƴƴa. Ina jeeya ko sagata biɗa aljahlu bi sunna, majjeede o sunna, majjeede sunna nelaɗon ina jeeya ko sagata biɗa e ɗo julɓele. Ko ɗum si naadi ɓe ɓen e ɗiɗo mawluduji naadi ɓe ɗiɗo asuraji defugol ñaama poto batanno ñande sappo jom bente ko naadi ɓe ɗiɗo fof ko aljahlu bi sunna. Aljahlu bi sunna noon no landi aljahlu bi tamyisi bayna al ahadisi sahiha wa da'ifa. Ina jeeya e anndugol sunna, anndugol hadis selluɗo e lowɗo, jaɓugol saw fittandu ma ɗum no yiɗi. Hadis ko lolli o jokka wo si o loyii hara ala haaje makko ɓaawɗum. Fayri sa wii hadis on ko daifum, ko wiiɗa sellaa ko nelaaɗo maaki mo. Konu kadi wiiranta qala rasulullahi. Cheikh Albani ɓe maaki wooɗoɓe ɗum men kumutanaaɓe ɗum. Alladina yastadiluna bil ahadithi ad-da'ifa mutanaqiduna fi aqwalihim. Ko waɗi noon ɓe wiyay qala rasulullahi, nelaaɗo Allahu o maaki huunde kaari e huunde kaari e huunde kaari. Ɓe fermira yewtere men hino loyi sellaa ko nelaaɗo maaki ɗum. Nani konɗa wolde a fiyondira ko ɗum sile wii hadis ko woni lowɗo innama yusaahu bi sirati tamridi la yusaahu bi sirati ljasad. Hadis si o loyi sellataako wiye qala rasulullahi ko ruwiya an rasulillahi qiila an rasulillahi yurwa an rasulillahi bi sirati tamrid. Hino wiye kono noon sella fermiroyaa ɗum leyto. Kono so a wi nelaaɗo on maaki sellaaɓe maaki ani ko onɗa wolde. Hadis kam si o selli o wiyataake bi sirati tamridi innama yusaahu bi sirati ljasmi qala rasulullahi koye hadis selluɗo andete. Ko ɗum si kay Cheikh Albani ɓe maaki ida kana alhadisu da'ifan fala taliqa alayhi, sa jangi hadis ha tawi ko lowɗo sa lanndo kon nungo firti sakko rewiramo joomima ha perda tertomo kaw woni to. Fa inna min assihahi ma yugnina ani da'if, ko ari selluɗe ɗen konno yonani en hara memaali ko loyi. Ko wana noon ina jeeya ko sakata biɗa aljahlu bi makanati sunna min attashri, anndugol oɗo sunna konto plasani kaaɗo diina, sunna no plasani kaaɗo diina wa hoore ka plasani ɓannduɗo. Man farraka bayna alqur'ana wa sunna ka man farraka bayna aljasad wa ra'as, no sendindiri hakkunde qur'ana e sunna ina wawa sendindirɗo hakkunde hoore e tewu hara e hoore hoore gollay. Te hoore taƴama nde waali kaɗa nde gollay goɗɗum, tewu heddingu gollay goɗɗum hakada. Ko non woni ko wona noon ittiba'u mutashabih kadi jokkugol ɗi jilɓuɗi wona e saabu ha biɗa fa ko hakkunde julɓeɓen. Ko wona noon kadi al akhdu bi ghayri ma atabarahu shari'u tariqan li isbati al ahkam, jokkugol ko joomumen jaɓa hino ñindire sharia ñindira ɗum sharia. Rewugol ɗo laawol si waɗugol ko joomumen faala, kono hara rewata e laawol ngol ton hewtirteengol andasaɗen fa. Rewgol ɗo e laawol si waɗogol ko joomumen faala to kono hara lawol ngol o rewi ngol o wi'aka yo rewu e ngol tunno jeyako tintata mbiɗa waɗan mbi darɓe misal noddugol ɓe majji ɓe no waɗɗi ka waɗɗaki si ari a kawi woɓɓe no jooɗi ɗo golle maɓɓe ko huɓɓugol misi golle maɓɓe ko tappugol kar puusa dam wala ata e ñanɗal ngal feetiɓe ɗuuɗi a faala noddude ɓe ɓayri hiɗandi ɓe no yiɗi musique ko ya yawɗaɗɗa radio e cassette musique ɓurowo welde ɓe ara jooɗoɗa huɓɓina heɗo ɗon ɗon haa ɓerɗe ɓutta noon huɓɗoɗa ɓe waajaade fiyoɓe feewi a waɗay ɗum ka watta ɗum ene a faalaka heɓe feewu kono est ce ko ngol laawol rewete haa ɓe feewa kon to rewete ko nokkugo alwasailu laha ahkamul maqasid huundene si tawi hine sar'ina joomi men meeɗaali sar'inde huunde o acci sar'ingol laawol ka nden huunde rewantee ɗon o accaali lan yatrukil maqasida ila ara'i nnas so wii ɗum waɗee huunde o adda kanno nden huunde waɗirte nde wii juule na kanko jonnen laawol talligi si juuloya kaako ene yiitani hoore men jooni men wii wa qimu salata jooni men no mawni haa ka tawata angal salligagol daro yeeso makko ɗum no hulɗini salligoɗen ko ene yiiti ɗum ko ene yiiti ɗum ida sara'a almaqsad yasra'a altariq o holla e laawol ngol naatirgol noon e laawi ɗi sar'inaaka huunde nde sar'inanaaka rewgol fii huunde nden waɗoya nden ɗon huunde ɗum no jeeha e laawi biɗaa ɗum ɗi darbi misal wona noon ko wona noon kam no jeeha e ko wonta sabu biɗaa faako ka diina alwulu fi baadi l ashas ɓurtingol e yoga yimɓe mawnina yimɓe haa place ɓe place annan place woɓɓe haa wiya kamɓe jooni men ko ɓe gootum alwulu fi din ina jeeha ko wonta sabu biɗaa faako e kaaɗo di watta nen haqiile ɗum idan hino jeeha e biɗaaji faakiiɗi ɗay ko tawi ko ɗii ɗo ardi ɗum biɗaaul mawaliidi haadahil mawalid assitta hino jeeya ɓurɗi lollude ɗiɗo jeego woɗiɗo biɗaaji almawalidi hiya alijtimaatu allati tuqamu li takrimil maadina min al anbiyai wal awliya wal aslu fiha an yataharra alwaqtu alladhi wulida fihi wa an yaqsuda bi amali almawlidi wa qad yatawassau fiha hatta tatakarrara fi l ami l wahidi kama yu'mal li ahmadu lbadawi e ko nande muɗum wa man ahdasaha awalu man ahdasa haadihi l mawalid alkhulafau lfatimiyuna fi lqarni rabia fabtada'u sittata mawalida almawlidi lnabawi walmawlidu limam ali wa mawlidu sayidi fatima alzahra wa mawlidu lhasan walhusain wa mawlidu lkhalifatu lhadir nelaɗo nelano ɓe feƴƴini gila kaɓe feƴƴini ɓe nela haa kaɓe feri haa ka mawludu cincaa ɗon hari waɗi duuɗi temenne ɗum no watte nerdina ya ihwan fil qarni raabi tawi duuɗi temennayi feƴƴi si nder fedde wiyetende alfatimiyuna jeyaɓe misra ɗo jooɗi miijiti ardini haqqil ko wiɗen ɗo kon sinci wii nelaɗo hino mawni haa ka tawta fi maɓɓe si tummoniraaka ɗum jaare sooje haray haqqe maɓɓe ɗoytama wo on yi'aali nasara hino keddini isa bnu mariama hitande fof ɓe waɗanaymo mawludu woni 24 et 31 nelaɗo no peese ɗum e nden majjere ko isa wi waɗanelan ɗum ko nelaɗo maake waɗanɓe mawludu ene ɓenɓe ɓuru saha baɓɓe yiɗude nelaɗo ñande ohod sahabaɓe sappo hettino wii menen ɗo men sottira e nelaɗo pittali amin ɗin si dagawal hokkiti ɓernde annen mbaaray ngal aɓe si waɗanal nelaɗo mawludu ceerno aray ko fijinaaro wonɗa sa waɗi ɗum ka harayɗa yiɗi nelaɗo sikkuɗa ɓuri ɓe ɓe sinci mbiɗa mawludu nabi fi karniraabi faa ne moƴƴa ko hitande temeɗɗe may ɓaawo fergu nelaɗo mawludu sincaa ɗum no wiye diina ɓe sinci mawludu nelaɗo ɓe sinci mawludu ali ɓe sinci mawludu fatima ɓe sinci mawludu alhasane alhusain ɓe sincanori ɗon mawludu lanɗo fewndi ɗon wonaw ronku heɓude ayo mayani ɓe no dewi dey ko ɓe sinci ɗum ngal ɗo noon gollal hay e goto e julbe konte tebe hino yi e julbe jaban tebe ben ala tawtu do dum no jeya e dina ko alfaati ni yuna sinci dum le fedde yetende rafida en ara yi go dum je ko teba hino jeya ko dido fiji holli si tawi julbe ben e der hitande men ko jemma goto be mari kabe jodato be halda be fotta fi rabiul awwal tabordu para ma dum para tumbo dire jare jemma on fo nuure fine laado wowle si feddi don heddi ka kadi e hitande arto yore men si fine laado andite aray ne laado fi mu yebi ke juude juudo be Allahu akbar onon nelaado mo ngon ko jemma goto mare juude mo ngeler hitande sabulti ton kadi wola taake ko nafata ko wolu gol ko tayla ko jangata ko firata ko famata ko ara haqqille ɓen hino ɓuri wengade ko defete ñaame ko famata ko idan ɗum ko bidaa mawnud wona sun ko muhdas ko sinca ɗum fil qarni raabi dinal hijiri ko sinci ɗum ko haulai fatimiyun ko ɓen sinci ɗum ɓe sincani ali ɓe sincani fatima ɓe sincani ɓe sincani ɓe sincani ɓe sincani ha lamɗo wonnoɗo ɗon ko halna uddu haha min addin haha laysa min addini fi shay ɗum jeyaka e dina few si ɗum ɗo feƴƴi aren e nde ɗo hunde fewndinde nde tawtano yawti seeɗa ni en yii joni ko ɓuri hawnade kon ndu ɗo lewru wiyetendu joom dente en yii joni farina jeyano ko aada anduno aɗa andirano si jombente hewti ɓen naccan ha jombente on juule si waɗen hunde kaari tawi noon haɗa ko haala tumbila amal haɗa juulataka jombente ka maɗum si jombente ñande sappo feƴƴi inne en fottaka nokkel kaari en hiwrodiren batte julde nden hiwrodire ɗon to naalaro wani ɓen nana ɗum ka tumbodire on juuli e jam tawa hay goto juuloyama iidi hay nokku ɓeeɗo sincuɓe oɗo bidaa ɓe jooɗi ɓe wii si en wii en juuli e jam tawi en juulaali ɓe fenna en juulen waɗen ko woni ko hay bida onno ɓeydade tentaade imam ibnul jawsi remaki ka talbis iblis iblisa hino weltoro bida a yankojo ka dow leydi ɗo ɓuri yeddirowo joni men kala bakkatu mo wona bida sincowo bida ino ɓurani iblisa yarowo ɓee no ɓuranimo warowo wonki no ɓuranimo jinowo no ɓuranimo wujjowo no ɓuranimo kala bonnowo ka dow leydi ɗo harana bida o ko waɗi noon ɗiɗo fof kala ku nodduɗamo wiiɗa afi ene ko gonɗa wadde ɗo no moƴƴi ene o way ene an hiɗayɗi maayde ɗum o wiyami suubay ɗum ɗo ko bone kono ko seeɗaji ni e juuɗe oɗo ɓayri mo andi moƴƴa kono sa noddi o fiɓuɗoɗa ko ɗum ɗo tun yarete ka joni men ko ɗum tun naatirete aljanna ko ɗum tun daɗirte yiite sa wi o ene hiɗa andi ɗum moƴƴa ɗa sanjini o jaɓante ɗum sakko accita ɗum ko waɗi noon sahibul bida'a hajaba llahu anhu tawba amma sahibul maasiya firja lahu tawba li annahu yatarifu annahu ala khatar simo andi koye bone won wujjugol moƴƴa ɗum koko accete warugol yimɓe ɗum ko tooñe kono fiɓuɗo on ɗum ɗo ko ɗum woni goonga rewirteɗo joomi men on ɗum wela ittinde neɗɗo e muɗum ɓayri hande si gooto e meɗen ɗo fottama yaasi noddama wiyama onon ko onon ɓe woni madarasa ɓen ka maɗum wiyoɓe no jokki nelaɗo ɓen ka inna hi ɓen nandaro ngol laawol ngol jokkirɗon nelaɗo ngol wonangol goonga ko fenade koye majjere wonɗon are tawton men komin jokki kon ko ɗum woni goonga ene hino e meɗen tanƴinaɗo jagugol ngal laaɓar reedu accita tawta ɓe hi honɗu ko ɓayri haala kan fewa ko ɓayri hiɗa fiɗi tooni ko wi kon ɗum ko gongaɗa fiɓi tonin ɗum ala majjere ɓuri ɗum ɗum hatta jaɓa alan kadi kon darde wiyama ko ngaccitirum na gonga dum modja tibe jonna ala tew taw jaban hay goto riyon dum modja o ya sa famandire tibe borna ngi wada wa puccu ande puccu ti anana ma lagamal wada na ma ni kadi ara holla ma ko do fiyata na ya yekito ko ni do ya ta jagude kodun shikari oro mausim o mwe sinti o asura de sinti horu gol duma pe on sinti jefu gol e mudu nyama wote sinti wullu gol e mudu warto bota potoje yukito la de sopito kamade kodi do fede jididi woniko si jombente heo ki yom asura kone fide vietene arrafiba la kaftarahumullah ko ben golle mabbe sinde nyande hewti wi ko ne nyande al-husayn ibn ali wara fi yawmi karbala wondu da hibe andi humul ladina qataluhu fi karbala bayri haraka on woduno en janga no qissa no yaltiri ka wonno do ngo fokkiti kufa fi yo jabo mubayatuhum lahu bil khilafa dewi armen jabanima me yeyo ndira e ma o ari ha o heeti Abdullah ibn Yazid ataki mo waridi mo be wondunobe huwa kana minhu jonno sirun heeti nana be jara qatalu husayn farahumul ladina qatalu kidun heutiki be nadiyo be hollu ko rabbul izzati wal jalali wadi kon hawra nade be wara hore ma be kawayamo wallana lam lahi mo deburi ha wari hore mun itti hore mun ni leydi taw yi jondi leydi e jondu fitanu du waruda wallahi mi wattata duda e juude ma dum dudai kayne la don ma ki kala wari o hore mun huune lette makko den ha dargal daro ko wari tirgol mo dem huune ha dargal daro jonno ti dum hewti ko subu golde cionci baleji orno holla hande ñallangal no yiɓɓiti hino faali hino metti hande ko ñalande suno si tawi ka kaɓe mari sulta kamɓe tum woni ton goɗɗo fewnanay potowal courant ha eɓɓawa gaari baali fiwata woofu ara suƴo ɗon maaya ɗon ɓe daroɓe no Allahu akbar shahid wallahi bidano hulbini bidano kaali goɗɗo ɗetta laɓi yuɓɓa hoore mum dampita ɗon ha maaya wiya fi husaynu no wara ene joni men wi'uno e al-husaynu maayata ene hari ɓe waɗa o fi nelaɗo ko maayi kon ɓay ko nelaɗo ɓuri teddude al-husaynu kon mboyirɗen al-husayn rasulullah nelaɗo no wuuri kañum hari ɓe waɗa ɗum kadi fi nelaɗo al-husayn e baba mum ali kombo ɓuri kon ɗum hari ɓe waɗana kadi ali na majjere men ardiɓe jokki joni noon ɓeeɗo wiyeteɓe arrawafiba te sinti ɗum yawma asura nde fedde wiyeteɓe annawafib jiddu rawafib te sinti ɓayri oɗo muftar bun abi obaydin kanko woni hoore nden fedde wiyeyde yo warte yo suna nden ñande kana rafidiyan chiiyan rafidi kanko sinti ɗum oɗo wiyeteɗo hajjaji bo yusuf ansakati ina jeyano ɓurɓe añude imam ali e ɓey gure muɗum nde ko kanko sinti ngo feeto welo welo defa ñaama poto ba tanno ñande al-husayn wara annawafid bimana arrawafid yudhiruna al-husna walka'aba wannawafid nawafid yudhiruna alfarha walsurura walakla walta'am ene tawtuɗo gooto e ɓeeɗo fof ko moƴƴo mo wari hoore mum fi joomi men no ɗettiki jiyaaɗo mum moƴƴi ene mo weltike fi saanira o nelaaɗo no wara defi ñaami jaari moƴƴi haɗa konto wonata hisa si a wari hoore ma fi joomi men no ɗettiki ko jeyi moƴƴi si a defi a ñaami a weltike a jaari ñande ɗi saanira o nelaaɗo on wara tawi ko ngon welo welo am marɗa ko feeta defa ñaama jaara awi kadi mido yidi nelaado biddo mabbe on ko wala kon no hawra ninni cede mum maami dafa mi nyaama mi wada feeto haray sadde nda tawtula do wa perdi kon to hitoda ko ya haado kanelaado maaki don as-sawm nda be feri makka be seni madina be tawno yahudu no horu de ndedo nyalande ka karbe hortande nyalaado me maake kon no won non horande nde nyalande benni ko nde nyalande nyande sappo jom bento joomi men danduno Musa e banu Israil harki Fir'auna yimbe Fir'aun nasumu hadha al-yawma shukran lillah meren horde nde nyalande yettugol joomi amen e ko wadani men ko nyalaado me maake fa ana haqqu bi Musa minku ko min buri on handude yettugol joomi men ko wadani Musa nyalaado hoori nyalaande nen be yamire sahaba be yo hooru hoora be artaya be yata nyalaado al yahudu non ko ne nyalaande tungo hoorata be maaji ni tawta taabe ni lundo tobe si jonne ngo kire ngurndan ha ko artoyta en hoora e jena yon hoore sappo si ye luto ngir e al yahudu tun non kon ngende nyalaande hooru go mo hoori nyalaande ne nelaaɗon ɓe maaki joomi men tabaraka wa taala yaafantomo bakkaatu hitaande yawtunde nden hitaande on kedi salike hooru gonngol jokkii defugol ñaama jaara worɓe nanndirtinnoo e rewɓe rewɓe nanndirtinnoo e worɓe fof wonii huɗaaɗu kaa huɗaaka ayiyata rewɓe hino ɓornii baraayaaji hino waɗi laafaaji hino watti no monti ba'e hara ko yaltude e cuuɗi julɓe ka ayiyata jiwɓe hino watti hoore mum worɓe yiya worɓe ɓiɓɓe julɓe hino ɗetti linje naadi moƴƴini wa enndi watti hoore mum jiwɓe waɗi mees waɗi kala ko wattata neɗɗo on jiwo haddi waɗi kootani waɗi fof so a fotti e makko a jiɓoto so tawi o ko gorko ni maa ko debbo hara o ko suudu julɗo yalti ɓe yaltiraniiɓe luuka haa weeta si ɓe gaynii ɓe naati so kadi e ndeer ɗii cuuɗi wiyaaɗi jooni noon ka wiino u anfusakum wa ahlikum nara ɓe wona ɗon kadi ɗum ɗo moƴƴi moƴƴaani yaltuɓe jaari ɓen si ɓe weltaade ko ɓiɗɗo saamiraa nelaa ɗon walaa kon ɓe borraama yoloɓe laalaa nden ñannde suniiɓe mettini nden ñannde ɓen si ɓe dartaade rabbul izzate jalal e ko muuyi kon seytingol e monagol jalaa nden ñannde yo nen ñannde waani wa ñalɗi heddiiɗi ɗin fof e ñallal ngal waylirani e heddiiɗi ɗin hoorugol hannde no sar'ina kasi haraya hisi jooni non e yiimbiɗaa on fuɗɗorano tunagol ɓe wii ɗum naa goonga woɓɓe ari welti ɓe wii ɗon ko goonga kono ɓayriɗen wiide on juulii e jam so naalaaro wani tee ŋalaa juulude laatinen nde huunde juulen en yiyaade jooni jombente no juuleede bimmi mum darɗe ɗiɗi kala i kaa ŋalaa yiɗe ɗum ɗum konto ɗeɗɗaa ɗon anndi kon ɓe artii sunninde ɗum yahudu haybara wo banu kaynukaa jooni noon nelaa ɗum ɓe maaki laa tatachabahu bil yahudi wa nasara tan nanndino e ɓen ko ɓen joginoo ñannde asura iidi e feeto julɓe ɓen iidi nde hitaande ko donkinne jombente tun ɓe mari iidi jombente jeyaaka e iidi siwu juulugol nen ñannde jeyaaka e diina bal hino jeya e bida'aaji sincaaɗi ɗin ɗi tawata si tawii dartaaka wattanaa haqqirki deƴƴaama ɗum mettoya e accinde ɓayri bida'a cheikh fawsan hafidahullah ɓe maaki ka sarhu sunna lil imam il barbahari ko bida'a hino waawi wa ƴulɓere yiite e ndeer waliisiwal conki faami ni fanngal waliisiwal conki paaka haa conki heewa yaha ɗettaa ƴulɓere yiite ukka ndeer ton omba abboyɗaa natiijama ɓaawa ɗon goppu haroya ndaara ko no ɗum wattinirta hara marsi bonnay simum fiu ko ndeer ton kon fof bida'a noon si naati e dawal ko nii bonnirta kala ko tawi ndeer ton bonnay fiu jooni noon e yiɓe wattii tumbondirde ñannde sappo e goo jombente fof be moobo ndira be tumbo ndira be yaha be juula woɓɓe maɓɓe salandi koye ɓenna ko salatu tasbihi min woni juulude ɓeɓe famali salatu tasbih si selli juulugolle julde naafiilo dagata ko waɗangolde jama sina ko nattu ariwiyo waɗani jama dagata ko ɗettugolde hertinana ñalande nde saria on hertina cheikh docteur abdoullahi bun aminu chakawi ɓe maaki almutaba'atu la tatahaqqaqu li rasulillahi illa ila wafaqat al ibada assunna fi sittati umur ɓe maaki aljins wa ma ɗum assabab waljins walqadar walkayfiya walzaman walmakan ɓe maaki dewal ko ngal labawo fiyongal konte ko jaɓetengal ka joomi men ko matawingal hawrodire sunnanela ɗon nokkeli jeego sababu on nde julde ɗe ɗoni juulande ɗo kon noon sabu mayre ko mbo wiɓe ɗum hay goto ma anzalallahu biha min sultan ala wiɗeɓe ɗum nden julde ɗon yoɓe juuluɗon jama'a tan ala wiɗeɓe ɗum salatu tasbih si selli ɓayre hadis on mo telli cheikh albani ɗe sellinimo ko juulugol mo ala fardiya to wawa tahiyatul masjid si jama on nodditiɗo hande e wiɗo joni nde yawde ka juulirde nen ɗo se gani darton ɗo haray ko habbolamen noon si min gari wonanañimamo juulen tahiyatul masjid o haray sinci ka e sincaji so woni imamen juuli tahiyatul masjid darnama o feƴƴi o julni julde fana haray ko ɗum famuɗe o waɗi sunna tahiyatul masjid hanaka juulede ko ɗum watti ɗum bida'a ko kayfiya idan ma sababu on heɓo ko mo wima ya waɗu tawa no taɓi si ɗum heɓike aljins noone ko wiyaɗa ya waɗu kon waɗa ɗum wano layyata innama ya hirsu baali ara nangali puccu hirsa ɗon haɗa jins on sirti walkadar sa wiyama ya waɗu tati ara wiyali nayi huturo juulanan tati geeƴe waɗanan nayi subaka waɗu ɗiɗi sa waɗi subaka nayi huturo ɗiɗi geeƴe joyi haray moƴƴi alkadar ko ma embere nin hawrita walkayfiya no waɗirte noon siyama salatu tasbih ko sunna goto koyo juulan hoore mum nelaɗo ko abbas bappa mum wattino ɗum ɓe maaki waɗu ko kanko hombo hawtuno ɗum si tawi ko ɗum ɗoni ɓarorde ɓe sinca o gila gonɗo hay sabano firawno jomɓerte juulaka ka ɗum anndaka ɗum koye sincede wona koy nde ɓawa noon wiyede on juuli e jam ɗum hay sunnan koɓe ronku yaltude on ada gonɗo aya joni ronku waynodirde ɗin bon ɗin bidaji bonde ayayayay goɗɗo no hocci waare mu ye tumbi hakkunde ɗum imo hirondire ton on juuli e jam alandi kam honto juulo innama honto juulu kommo innuma goɗɗo juuli hankin sina waɓutuji ɗi goɗɗo juuli hankin ɓuuri wattuji farlaɗi ɗi ɗum hino landi fottugole makko landomo so juuli e jam e fana ɗumna bida sintugol bida ko ɗum si tawi enen en yaltali e muɗum fiyo ɗum acce sikoenen ɗo wolata ha ɗum acce se accali sat tawi pastamen haqqille ɗum moƴƴa idan si tawi alkayfiya heɓike azamanu on heɓo koye zamanu hombo wiya salatu tasbih yo juule ɗum no mari zaman ɗer farla o ɗettugol ɗum natta bimbi ñande sappo e ko jombente wiya ko ɗon tun juulete ɗum kadi koye dental aru imamu waɗe ɗum watta ɗum bida'a ko tawta bonnay dina wazaman si zamanu heɓike wal makan ene ɗum no wiya waɗe juulirde ma waɗe nokkel kaari haade bira'a muhdasa ma anzalallahu biha min sultan ko hunde sincande nde tawta nelaɗon noon ɓe maaki ñande dargal wooday aroɓe mofte ande ka binde weeluɓe tawanmi miɗo nodda sahabaɓe amɓen are yaron man chariba minhu charbatan la yasma'u badaha abadan kala yarɗo ɗon yarande wootere o ɗon ɗittatake ɓaawo ɗum abadan binenne are yaro malaika ɓen sakkoto woɓɓe jeyanoɓe wuurɓe mofte nelaɗo ɗay, kono na jeyanoɓe mofte nelaɗo ɗe. Ɓe sakkoyto wuurunoɓe mofte nelaɗo ɗen, kono ɓe sakkoytako jeyaɗo e mofte nelaɗo ɗen. Alyahude e annasara ino wuuri e mofte nelaɗo ɗen, kono hesse ɓe jeeya e mofte nelaɗo ɗen. Awa haulai mubtadi'un, sakkoyteɓe ɓen men ñande siɓe wuuri e mofte nelaɗo ɗen, kono ɓe jeeyaka e mofte nelaɗo ɗen. Malaikaɓen ko ɗum ɓe wi, siɓe ari ɓe landi ke ɓe wi ene nelaɗo ɓe maka ara yaro, malaikaɓen innao yarataɗo. Nelaɗo acca ɗon malaikaɓen fewta jomum inna ya rab ummati ummati, e sakkike mofte anne yoɓe yaru. Malaikaɓen inna haula ilayke min ummatika liannahum baddalu ba'daka wa ghayyaru, ɓeɗo ɓe jeeyaka e mofte maɗe. Nde accuraɗon dina kamɓe waylituno ɗum ɓe sansi ɓe rewiri jom maɓɓe ko welata ɓe kon. Nelaɗon ɓe make ha wallelan ɓe portoɗo paso kanta goto ɓattuɗo e maɓɓe. Nelaɓe marde yurmede jomen o wi ko raufur rahim, siɓe wi walleran taɓe yaru ɗo haraya perdi. Ko nadunuma e ɗum wo ɗum bonnanima ko ɗuuɗi, aɗa wattanen haqqille ɗum. Ɗum ɗo hino jeeya biɗa haji ɗi tawta hino saaki. Cheikhul Islam Ibn Taymiyya ta rahimahullah ka majumu fatawa ɓe landama kono ni ñawore ko kona feññinede welo welo e suno sattugo ndeɗo ñalande ñande sappo joom bente. Ene ɗum hino jeeya e dina, dina ne jaaɓi ɗum. Cheikhul Islam Ibn Taymiyya ta rahimahullah ɓe maaki ɗum ɗon meeɗa ka andede ka dina na e hadise selluɗo, wona e tawata ɗettaka e sahabaɓe, ɗettaka e nelaɗo, ɗettaka e goto karamo koɓe irritaɓe dina muɗum. Wondema weltagol nden ñande defa ñama no jeeya e dina, ma ɗum sunagol wara hoore mum nden ñande no jeeya e dina. Ɗum hino jeeya fiiji sinca ɗi wattaka dina ɗi tawata alaka ka itta. Si tawi noon neɗɗon koye ɗum jiiri ha maayi, so yeetoyama ñande dargal ɗum moƴƴa, ene o yeetede ɗum aduna ɗo wacca ɓuura moƴƴude makko. Simoyɗani hoore makko jaam, kono fulɓe fuuta ɓen wi'i si nawnuɗo katti feere ha o salike nanande ɗaɓɓoɓe lekki, o sattoyta feere ha o salano soppoɓe pide. Ka si tawi a nawni a walike lekki addama addaki o min no haaɗi, min memata ɗum feƴƴata ɓe ronkima. Aya sa walike a maayi ɓe ronkoytama fawgol leɗɗe towɗe dow ma, ka ɓe ronkay ɗum ngal ɓe fay wawiyata itte. Ka si tawi tun jaɓa jama on jaɓali faani ɗiɗo fiiji ko ɗi biɗa sincaɗi, ɗi rewirtake joomi men, ɗi nafataka joomi men, bal ko ɗi lorrayɗi ka joomi men ɓe acciɗi ɗo. Joomi men o wi wa yawma ya addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu maa arrasuli sabilan ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalilan laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Jonne wi wa kana shaytanu lil insani khadula, shaytan ko hiɗani bani adama ko majjere. Shaytan wi'ama kañum manata aljanna, o wi la ahsani kanna dhurriyatahu illa qalila. Ihtikam ko mum fotti e maɓɓe o kaka ley nalti ɗo mi ɗisata ha mi natide mum mi deriɗi seeɗaɓe heddoy to e hana wattude hakkil. Jooni men o wi aya goo wa man yashu an dhikri rrahmani nuqayid lahu shaytanan fa huwa lahu karim. O wi aya goo qul hal nunabbi'ukum bil aktharina a'malan alladhina dalla sa'yuhum fi lhayati dduniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sum'a. Ene ɓayri ɓe tanɗini ɗum ɗo no moƴƴi ɓe tinni ɗon moƴƴi. Wi ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, ka o wi kadi wala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna. Si ɓe tanɗini ɗum ɗo no moƴƴi, ɓe ɗiri ɗon ɓe ɗaɓɓaali ha ɓe anndi ko moƴƴi e ko boni kon, jonnon jaɓanali ɓe ngantoye ɗum ɓe naatoye yiite nde. Saabu ko tagira ɗen addira ɗen ɗo ko fiyo rew joomi men, ko addoto ɗen waɗde ko anndugol taw ko rewirtenmo kon. Sikare mugini ke ɗo e aduna e watte en jokki aduna ha en maayi en annda dina. Daragol ɗum wiyami annda sikkuɗen ɗum nafa e neɗɗo nafata. Alay ko ɗum ɗo faalnoɗen nganndintinde, si tawi woodi ko feewi e muɗum fa minallahi taala wahda ita wodi ko fewali ko boyle mudum faminni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.